üzerinde çok durulması, çok söylenilmesi gereken hususların başında arz etmeyi kararlaştırdığım husus gelir. Esas itibariyle Kur'an-ı Kerim'in nüzulunda hedef de budur. Sağlam, sıhhatli fertler, sağlam, sıhhatli aileler, sağlam ve sıhhatli cemiyet. Dünya ve ahiret saadetinin medarı, her şeyin üzerinde olup kemale erdiği husus budur. Kur'an-ı Kerim'in fertleri, aileleri, cemiyetleri terbiye etme yönü. Ama bu geniş, ariz, amik mevzudan sadece bir iki hususu arz edip bitirmeyi düşünüyorum. Belki ileride ayrıca İslam'ın terbiyeye dair, cemiyetleri terbiyeye dair, terbiye müesseselerini sevk ve idareye dair beyanı, noktayı nazarı getirip ortaya koyduğu şeyleri arz etme imkanını Allah bahşederse arz edeceğim. Kelam-ı ilahi edibin dilinde ve nazarında nasıl bir ağırlığı var, Allah kelamı olduğunu vicdanlara, ölmemiş kalplere hissettiriyor. Kelam-ı ilahi muhtevası itibariyle meselelere çapına göre kazandığı ton itibariyle yine kelam-ı ilahi olduğunu ölmemiş vicdanlara ve kalplere, paslanmamış duygulara duyuruyor. Yine kelam-ı ilahi ileriye matuf meydana gelecek hadiseleri bir sıra haber verirken gayb aşina gözüyle gözümüzü açıyor. Kendi berrak simasına baktırıyor. Bakın bu simaya yalan var mı diyor bize. Yüzlerce sene sonra, binlerce sene sonra meydana gelecek hadiselerin yüzünden nikabı kaldırıyor, bize gösteriyor. Yine kelam-ı ilahi, ileride telahuk-ı efkarın semeresi diyebileceğimiz, herkes çalışmasının neticesini gelecek nesillere tevdi eder. Onlar da daha sonra gelecek nesillere tevdi ederler. Ve böylece daha sonra gelecek nesiller üzerinde bir sürü emanet yığını, tepe tepe, dağ dağ emanet yığını terakküm eder. Ve bunlarla bir kısım ilmi hakikatlara ulaşılır. Çeşitli ilim dallarında muhkem kaziyelere yakın sözler söylenir. Astronomi mevzuunda artık kat'i söz söylenecek hale gelinir. Fizik sahasında, kimya sahasında kat'i söz söylenecek hale gelinir. Biyoloji sahasında kat'i söz söylenecek hale gelinir. Çeşitli faraziyeler üzerine müesses bu ilim dallarında yürüyen insanlar, nihayet bir ufka ulaştıkları zaman, orada dahi Kur'an'ın sesini ve soluğunu iliklerine kadar duyarlar. İlimlerin varabileceği hedeflerin en son noktasında onun avazının semalara doğru yükseldiği, onun havasının orada tebellül ettiği, pür pür semalara doğru yükseldiği ve onun bayrağının dalgalandığı müşahede edilir. Bu yönüyle de o bize Allah'ın kelamı olduğunu gösterir. Kur'an-ı Kerim çeşitli yönleriyle Allah tarafından Celle Celaluhu kelam-ı ilahi olduğu bize anlatılmış ki içimizde, hiçbir duygumuzda, hiçbir latifemizde şüphe ve tereddüde meydan kalmasın. Şu talimgahta, şu terbiye yerinde insanlar manen terakki etmek için gönderildikleri şu imtihan dünyasında bütün duygularınla tekemmül ettiğin zaman Allah'ın huzuruna çıkma, cemalini müşahede etme durumunu kazanmış olacaksın. Senin iç yapında, fakültelerin birinde az bir bulanıklık, duygularında az bir burukluk olduğu zaman matlup keyfiyeti kazanamayacaksın. Bir mareşal gibi omuzunda belki rütbeni gösteren, makamını gösteren alametler, nişanlar olacaktır ama bir tarafında askerliğin ruhunu ihlal eden bir eksiğin, bir gediğin olacaktır. Düğmen açık olacaktır, yakan dökük olacaktır, kolların çemirlenmiş olacak, sıvanmış olacaktır. Matlup keyfiyetin bir resmi küşatta veya bir teftişte matlup keyfiyetin kazanılması, insanın bütün duygularını o duyguların yaratılış hikmeti istikametinde inkişaf ettirmesine bağlıdır. Kafanın yaratılış hikmeti nedir ve gayesi nedir? Kalbin yaratılış hikmeti nedir ve gayesi nedir? Vicdanın yaratılış hikmeti nedir ve gayesi nedir? Latife-i Rabbaniye'nin istikameti nedir? Sırrın hedefi nedir? Hafanın, ahfanın hedefleri nelerdir? Bütün bunları şuuru imaniyle kavrayacak ve duygularını bu istikamette inkişaf ettireceksin. Bütün fakülteleri tamam, bütün bölümleri inkişaf etmiş ve her bölümde profesörü, asistanı, talebesi, kürsüsü, idarecisi hazır bir üniversite haline gelmiş. İnsan olarak Allah'ın huzuruna gideceksin. Vakıa bir imanla gittiği zaman dahi, gidip de huzuruna vardığın zaman dahi onun iltifatını görecek ve o ahdü peymana sadık isen şayet cennete gireceksin. Cenab-ı Hak bizi iflas ettirmesin, eli boş oraya götürmesin. Ama müflis olarak gidersek bu ahdü peymanda sadakat içinde gitmeyi cümleye nasip ve müyesser eylesin. Yani hiç olmazsa kelime-i tevhide sadakatle huzuruna çıkmaya muvaffak kılsın. Zaten o kanaatteyim ki pek çoklarımızın durumu da bundan öteye geçmeyecektir. Onun manasına ve ruhuna sadakatle huzur-i kibriyaya gidersek rahmetinin genişliğinden ümit ediyoruz ki bizi bağışlar. İnsanın bütün duygularının inkişaf etmesi, tam eksiksiz bir insan haline gelmesi, Halik'le münasebetlerini tam kurmasına bağlıdır. Halik-mahluk münasebetinin tam kurulmasına bağlıdır. Bu da Kur'an-ı Kerim'de sana talim edilmiştir. Kendini çok iyi okumanla hasıl olacaktır. Çevreni çok iyi anlamanla hasıl olacaktır. Mütemadiyen senin etrafından şimşekvari süratle geçen hadiseleri yakalayıp kendi hesabına değerlendirmekle hasıl olacak. Bir yönüyle de Kur'an-ı Kerim bir evvelki cumada başladığımız derste devam edeceğimiz yönüdür bu. İnsanların terbiyesini Rabbül Alemin olan Hazreti Allah'ın Rabb ismiyle, bütün alemde tecelli eden Rabb ismiyle bu işin insanın hissesine düşen keyfiyetini takdim etme ve bir yönüyle Kur'an'ın istediği terbiye şeklini öğrenme. Bir yönüyle dahi her meselede olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in mükemmeliyetini, Allah kelamı olduğunu müşahede etme. Evvelki derste de arz ettiğim gibi bu derslerde iki hedef gözetiyor ve meselenin öyle anlaşılmasını rica ediyorum. Birincisi, şu veya bu sistem içinde kemalini bulan veya kemale doğru gitmek için çırpınan ferdin, ailenin, cemiyetin, onun içtimai, iktisadi, hukuki ve siyasi terbiyesi değil. Kur'an-ı Kerim içinde bize anlatılan ferdin ahlakı, terbiyesi, nizami olması ve matlup hedefe doğru gitmesi meselesinin tayin ve tespiti. Kur'ani bir cemaat olma, oturuşunda, kalkışında Kur'an'ın takaddür etmesini temin etme, bakışında, duyuşunda, düşüncesinde Kur'an-ı Kerim'i düşünme. Nasıl ki meselenin bir yönünde fikri ve nazahi bir ahlak iktisap ediyoruz, Yani çeşitli ilim dalları inkişaf ederken biz fikren, vicdanen bir bakıma ve aynı zamanda nazari olarak bir ahlak iktisap ediyoruz. Bu ahlak kainatın cebri kanunları arasında bu kanunlara çarpılmadan müstakim yürüme ve bunlardan istifade etme ahlakıdır. Bu ahlak çeşitli ilim dallarından istifade etme metodu ahlakıdır. Bu ahlak zamanını değerlendirme. Bu ahlak muasırlarının altına düşmeme gayreti. İşte bu ahlaktır. Buna biz akıl planında, nazari planda ahlak diyoruz. Bunun pratik plandaki yönü Kur'an-ı Muhyüzül Beyan'ın ahireti netice verecek, telkin ettiği ahlaktır. Bu ahlakı yaşadığın zaman ahireti kazanacaksın. Bu ahlakı yaşadığın zaman sana her şeyi bahşeden Hazreti Allah'ın rızasını kazanacaksın. Bu ahlakı yaşadığın zaman Resul-i Kibriya'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine mazhar olacaksın. Bu da ameli planda, pratik hayatta bir ahlaktır. Rabbül Alemin olan Hazreti Allah Celle Celaluhu büyük alemde tecellisiyle cebri kanunlar içinde bize bir ahlak, bir nizam, bir intizam gösteriyor. Ve biz ilimlerin diliyle, eliyle, koluyla o ahlaka uyuyor, yürüyor ve ilerliyoruz. Sonra o ilimleri kainata serpilmiş tohum halinde, neşvi nema bulma istidadında bulunan o tohumları Kitab-ı Mübini Kur'an-ı Kerim'le bize anlatıyor. Şahsi hayatımızda, ruh dünyamızda, kalp alemimizde, sır alemimizde, inkişaf etmemizde Kur'an-ı Kerim'i anlamaya bağlıyor. Biz bu iki meseleyi yan yana tutup yan yana yürüttüğümüz zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin sözünü günde 40 defa tekrar ediyoruz. Bu ahdü peymana sadakatimizi ilan ediyoruz. Diyoruz ki hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Bu Allah o Allah'tır ki büyük alemde nebulozları hareket ettirir. Bu Allah o Allah'tır ki senin vücudunda en küçük hücrelerin en küçük parçalarını hareket ettirir. Bu Allah o Allah'tır ki Celle Celaluhu seninle en büyük alem arasında münasebetler kurar. Öyle Allah'tır ki gözünle gökteki güneş arasında münasebet kurar. İşte bu Allah'ın bu türlü icraatının gidişatından, verdiği terbiyenin keyfiyetinden, ona mahsus mukaddes ahlakın keyfiyetinden anlaşılıyor ki, Allah ahlakıyla ahlaklanmak, Cenab-ı Hakk'ın dış alemde ve iç alemde bize gösterdiği iki şeyi bir araya getirmek, bir vahdetin iki yüzü şeklinde onu müteala etmekle olacaktır. Biz Kur'an-ı Kerim'de hayat prensipleri, ahlak prensipleri olarak bize vaz edilen meseleleri yaşadığımız zaman, ameli durumda onları ele aldığımız zaman, Allah'ın tevfik ve inayetiyle dışa müteallik hayatımızda da herhangi bir aksama görülmeyecektir. Şu anda hayatımızdaki bütün aksaklıkların verasında esas itibariyle yanlış hareket etmeler yatmaktadır. Zinhar batının şu anda münkeşif durumu sizi aldatmasın. Rusya'nın ve Çin'in teknik sahada, teknolojik sahada inkişafı sizi aldatmasın. Onlar belki hatip gibi tepenizde çakıp kaybolan şimşeklerdir. 3-5 sene sonra tarrakalar çıkaran, yıkıltısındaki, yıkılmasındaki gürültüyü duyduğunuz zaman anlayacaksınız bu sözlerin manasını. Bunu Cenab-ı Hakk'a itimaden söylüyorum. Onun fermanı sübhanisine, beyanı semedanisine itimat ederek söylüyorum. Fıtri olmayan hiçbir nizam, hayat-ı tekviniyeye tevfik hareket etmeyen hiçbir nizam uzun ömürlü olamaz, uzun yaşayamaz. Fıtrata muhalif şeyler, İnsanın bedenine yanlış müdahalelerin muvakkaten hasıl ettiği sıhhat gibi, neşe gibi bir şey hasıl eder. Ölüm iyiliği gibi bir şeydir. Nebati bir hayat yaşamaktadır. 5 dakika evvel gözlerini açıp size tebessüm etmesi, hepinizi sevindirmesi, hepinize karşı bir ümit menfezi açması ve sonra arkasından göçüp gitmesi gibi bir şeydir. Ölüm iyiliği içinde size çok parlak ve cazip görünen, batın üzerine müesses, fıtratı inkar eden o nizamlar, uzun ömürlü olamayacakları, Allah'a imanımızın, Kur'an'ın beyin beyanına itimadımızın ifadesidir. Ama yeryüzünde hayat-ı tekviniyeyi onlardan daha fazla riayet eden olsaydı, karşılarında onlar olacaktı. Müminler hayat-ı tekviniyeyi inkar ettikleri için, şeriat-ı fıtriyeyi inkar ettikleri için, Kur'an'ın yarısından çoğunu yaşamadıkları gibi, kainatı tamamen arkaya attıkları için, bugün bu planda onlar muvaffaktır. Yarın sen o durumu ihraz ettiğin zaman, meskenetle uyuşukluğu attığın zaman, metodu tuttuğun zaman, tembellerin, Allah'ın sevmediği kimselerin yuvası olan kahveleri terk ettiğin zaman, elinde kitabı kitaplı bir mümin haline geldiğin zaman, kitapsızlıktan kurtulduğun zaman bu boşluğu aşacaksın. Ama bunlar buna bağlıdır. Ehli kitaptan sonra Hristiyan ve Yahudi'den sonra biz kitaplıyız. Kur'an-ı Kerim'imiz vardır. Ve katiyen biliyoruz ki ister bizim iç alemimize ister dış alemimize dair, ister kainatın ledünniyatına ister zahirine dair yazılan her kitap bir yönüyle Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Ve yine biz inanıyoruz ki bu tefsirleri tutup merdiven merdiven yükseldiğimiz zaman evci kemalda mukaddes kitap Kur'an'a ulaşacağız. Binaenaleyh ne seviyede ne planda olursa olsun okumayanlara çok rahatlıkla, düşünmeyenlere çok rahatlıkla, hususiyle kendilerini Allah'ın kelamına götürecek şeyleri okumayanlara çok rahatlıkla kitapsız diyorum, kırılırlarsa kırılsınlar. Kitaplı cemaat ilerleyecek. Kitaplı cemaat işe vaziyet edecek. Kitaplı cemaat kainatta Celle Celaluhu Allah'ın adını bayraklaştıracak ve aleme gösterecektir. Bu elimizde Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, fıtratı anlatan, hayatı anlatan, Kur'an'ın teşrihatını yapan, anatomisini bize anlatan mübarek sünnetleri, mübarek sözleri, mübarek takrirleri ve mübarek davranışlarıdır. Cenab-ı Hak sünnet-i seniyye yolunda bizleri kaim ve daim eylesin. Ahlak mevzuunda ferdin sıhhati, iç ve dış sıhhati, davranışlarının istikameti, iç aleminin derinliği yönüyle ferdi ve bu fertlerin teşkil ettiği ailelerin sıhhatini ve sonra bu küçük hücrelerin meydana getirdiği büyük varlık, milletlerin, cemiyetlerin hayatını Kur'an-ı Kerim'de ifadesiyle hep beraber takip edeceğiz bu derslerde. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği terbiye sistemi, anlattığı terbiye sistemi, meydana getirdiği semerenin yanı başında beşeri sistemlerin nasıl iflas ettiğini, nasıl bütün davranışların fiyasko ile neticelendiğini, nasıl hiç müsmir olamadıklarını Kur'an-ı Kerim'in beyanının yanında görecek, bu noktada dahi Kur'an'a Allah'ın kelamı diyecek ve öbürlerine köhnemiş fersude fikirler nazarıyla bakacağız. En terütaze ortaya atılan fikirler dahi 25-30 seneyi geçmeden sönecek, fersudeleşecek, ele alınmaz hale gelecek, teeffün edecek, kokacak ve millet onu bünyesinden atmaya çalışacak. Çok orijinal sayılan Çin fikirleri, Rus fikirleri ve Türkiye'de onun kör, bağışlarsanız diyeyim, ahmak kayıranları, arkasından aşkla, şevkle gittikleri devirleri unutarak sonra birbirlerine düşmeleri, revizyon sevdasına kapılmaları, artık bu yürümez demeleri gösteriyor ki, beşer karihasından çıkan şey 8 adım sonra iflas ediyor. Beşeri fikirlere dayalı her şey neticede fiyaskoyla neticeleniyor. Ezeli ebedi bir gören bilen Allah Celle Celaluhu, muhit ilmiyle verdiği kararlardır ki, 14 asır evvel değil, ta Hazreti Adem devrinde verdiği kararlar icmali olarak Kur'an-ı Kerim'de tafsilen bütün gençliğiyle, bütün şebabetiyle, bütün taravetiyle anlatılmakta, hiçbir fikir, hiçbir kalp onlara karşı yadırgama hissini duymamaktadır. Canlıdır, delikanlıdır, fetaneti vardır, fütüvveti vardır Kur'an-ı Kerim'de her beyadı. Ferdin ahlakının bahis mevzu edilmediği cemiyetlerin uzun ömürlü olmaları, sıhhatli, selametli olması düşünülemez. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ferdi nasıl ele aldığı hususunu ele almakla başlayacağım iş. Her şey bir bakıma ferdin sıhhatına bağlıdır. Tepeden inme cemiyetler üzerinde müessir olmak isteyen dikte anlayışındaki idareciler, arz ettiğim gibi belki hatif keyfiyetinde bir güldürmeye sahip olabilirler. Uzun ömürlü sevindirmeden mahrumdur onlar. Bir gece baskınıyla işe vaziyet edenler ancak bir gece kadar insanları sevindirebilirler. İki gece sonra ayrı bir baskın yapma lüzumu duyulur. Eşkıya stilinde, eşkıya havası içinde ne kadar meydana gelmiş devlet idareleri varsa, bütün eşkıya kadrosuyla bağışlayın. İşte bu kadar ömürlü olmuştur. Bu türlü fersudeliklerden uzak olan sistemlerdir ki, yani Allah'ın beyanına, Nebi'nin anlayışına ve hareketine dayalı sistemlerdir ki, bunlar uzun asırlar ömürlü olmuşlardır. Hatta bir bakıma işteki kaynaşmalar dahi onlara cila vermiş, saykıl vurmuştur. Daha fazla parlar hale getirmiştir. Ferdin ahlakının ehemmiyetle ele alınmadığı bir cemiyetin, bir cemaatin yaşaması muhaldir. Siz, ben hiç misal vermeyeyim, batılı tasvir etmeyeyim, apaçık sokaktaki misalleriyle, üniversitelerin önündeki misalleriyle, liselere kadar taşıp giden misalleriyle, eli silahlılarıyla, gangsterlik yapanlarıyla, eşkıyalık yapanlarıyla, Texas, Meksika haydutları gibi haydutluk yapmaya özenenleriyle, neslin ıslah edilmemesi bir ders değil, bin ders halinde her gün binlerce insana televizyon ekranında gösterilir gibi kendisini göstermektedir. Bunu irfan ve izanınıza havale ediyor, batılı tasvirden içtinab ediyorum. Lekum dinukum veliyetin diyorum. Yönleri, yöntemleri başlarını yesin, bizim dini İslam'ımız var, Allah bununla bizi aziz kılsın. Çeşitli sistemler ferdi ele almış, ferdin ahlakını ifsad etmişlerdir. Mesuliyet duygusunu kalbinden çıkarmış, ferdi her türlü mükellefiyet kayıtlarından uzak tutmaya alıştırmışlardır. Cihanın şarkını da alsanız, garbını da alsanız aynı şeyle karşı karşıya kalacaksınız. Kadim Hindistan'da nasıl anlayış sakattı, sakimdi, nasıl bozuk bir nesil meydana getiriyordu. O ilk Hindistan'da, yeni Çin'de durum aynı şekilde cereyan etmektedir. Şu anda delikanlığını yaşıyor gibi kendisini bize takdim ettikleri Rusya'da aynı fersude fikirler hakim, aynı aksaklıklar göze çarpmakta ve bir bakıma bütün bu düzeni hazırlayan Batı materyalizmi içinde de aynı ahlaksızlık hüküm ferme olmaktadır. Bir yönüyle cihanın şarkıyla garbı Allah'ı inkar etmekte, fıtratı inkar etmekte, beşeri inkar etmekte, beşeriyeti inkar etmekte ittifak etmektedir. Yani Amerikalı ile Rus arasında fark yoktur. İngiliz ile Çin arasında fark yoktur. Hepsi bir bakıma maddecidir. Pek çoğuyla ateisttir. Allah kabul etmemekte ve hepsi nesli sokağa salmak için el ele vermekte, omuz omuza vermekte, diz dize vermektedir. Bugünkü Rus havası içinde neslin sokağa düşmesinde belki batılıların hissesi payı daha büyüktür. Neslin ifsad edilmesinde batılıların hissesi daha büyüktür. Nesli materyalist yapan onlardır. ve çok gafil, cahil idareciler batı hayranlığı içinde işin önünü sonunu hesaba katmadan alel amya batılının arkasına düşmüş, kendi nesillerini kendi elleriyle ifsad etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'e itimat ederek, ona dayanarak, onun hayat bahş olan prensiplerine müracaat ederek, sinesine dehalet ederek ifsad edilmiş bir neslin ıslahını düşünmek ve bir yönüyle getirdiği prensiplerin parlaklığında şu hakikati görmek. Hangi sistem, hangi terbiye anlayışına gidilirse gidilsin, nesli kurtaramayacaklar. İster İsveç anlayışı olsun, ister İsviçre anlayışı olsun, ister varoluşçunun anlayışı olsun, eksistansiyalistin felsefesi olsun, neslin kanayan derdine derman bulamayacaklar. Ferdin düzenli bir hayatı iktisap etmesi, salah kazanması, sağlam bir varlığa sahip olması çok mühimdir bizim için. Bu da ferdin bir kısım hastalıkları aşmasına bağlı. Şirk ve şirki işmam eden hastalıkları aşmasına bağlı. Ferdin ölüm endişesini aşmasına bağlı. Ferdin rızık endişesini aşmasına bağlı. Ferdin Allah'ın mehabeti ve heybeti altında bir bakıma onu yaşaması, onun varlığının gölgesi olma durumunu muhafaza etmesine bağlı. Fertlere bu anlayışı veren kimseler beşerin muallimleri ve mürşitleri olacaktır. Zaten bu muallim ve mürşitler fertlere bu fikri verecek ve sonra fertler kendi kemale erme yolları istikametinde toplu halde mesafe kat edecek, büyük cemaatler, büyük kütleler meydana getireceklerdir. Beşer içine bu anlayışı ilk defa atanlar çok büyük kimselerdir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nasıl bozuk düzene karşı çıkmış, nesli ıslah etmiş, irşad etmiş büyük bir insandır. Öyle de bütün nesiller ifsad edildikten sonra onun ıslahı istikametinde hareket eden kimseler sahabi gibi çok büyük kimselerdir. Cenab-ı Hak böyle bir vazifenin bizi beklediği bir dönemde, bir zamanda bizleri o zümreye ilhak buyursun, o vazifeyle serfiraz kılsın. Şirk ve şirki işmam eden maraz dedim, beşer bunu aşmadıktan sonra matluba ulaşamayacaktır. Allah'a bağlı olmanın dışında her şeye karşı yenilerin diliyle bağımsız olmadıktan sonra, kayıtsız olmadıktan sonra ferdin içtimai salaha kavuşması imkansızdır. Bu duygu ve bu düşünceyi içimizde hakim kılan şey de şirkin her çeşidini terk etmek olacak. Sadece ve sadece La ilahe illallah'ın mazmunu olarak bize anlatılan hakikate inanmaktır. Yani Allah'tan başka mabudu mutlak yoktur. Allah'tan başka maksut yoktur. Allah'tan başka duyulacak, dinlenilecek, itaat edilecek, inkiyat edilecek yoktur. Allah'tan başka sevilecek, sayılacak yoktur. Allah'tan başka korkulacak, mehafet ve mehabeti altında dir dir titrenecek ve bundan yine onun himayesine girilecek, ona inkiyat edilecek başka bir varlık yoktur. İşte bu manaya inanmak. Her türlü şirkten kurtulma bu manaya inanmaya bağlıdır. İçinizde başkalarının hasıl ettiği endişe var ise, rızık korkusuyla yaşıyorsanız, ölüm kafanızda bir mana ifade ediyorsa, mezara girmeden endişe duyuyorsanız, bu şirk mevzuunda daha aşamadığınız merhaleler var demektir. Allah'a sığınırım bu mevzudaki noksanlıktan ötürü müminlere müşrik demeden. Mümin müşrik değildir. Fakat şirkin yolunda aşamadığı merhaleler vardır daha. Tam bir muvahhid olarak, fiil planında muvahhid, tevhid-i ef'al diyoruz. Düşünce planında muvahhid diyoruz. Buna tevhid-i şe'en diyelim. Üluhiyet planında tevhid diyoruz buna. Allah'ı birleme, tevhid-i ilahi diyoruz. Bütün meselelerde Allah-u Teala Hazretlerini birleme ve sadece onu bir olarak düşünme. Her türlü şirk ve şirk şaibesinden bizi kurtaracaktır. Biz müşrikin hissesizliğini veya hissedar olduğunu anlar veya anlayamayız. Onu sormayacağım size. Fakat bilmiyorum biz, bize bu mevzuda günde 5 defa namazların bidayetinde ve bazen namazın içinde bu büyük hakikati natık olan Kur'an-ı Kerim'e kulak veriyor ve onu anlıyor muyuz? قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ De ki Allah birdir. Onun vahdeti izafi değildir. Onun vahdeti zati ve hakikidir. Vahid deseniz bu izafi birdir. Yani ikinin biridir bu. Ama ahad öyle bir birdir ki eşi menendi yoktur onun. Bu birlik Allah'ın birliğidir. İşte Allah böyle birdir. Riyaziyenizin sona erdiği noktada, hendesenizin dize geldiği noktada, fiziğinizin, kimyanızın kolu kanadı kırıldığı noktada, her şeyin bittiği, tükendiği noktada, hükmünü, fermanını, beyanını göreceğiniz bir vardır. Bütün vahdetlerin gidip kendisine dayandığı, bütün vahdetlerin ve isneinlerin ona dayanıp kuvvet aldığı bir vardır. Allah her gün bunu anlatıyor size. Arz ettiğim manaları anlatıyor. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ De ki Allah işte böyle birdir. Allahu samet. Allah samettir. Görüyorsunuz herkes muhtaç. Görüyorsunuz herkes dilenci. Görüyorsunuz herkes, herkese el etek açıyor. Serfiro ediyor, inkiyat ediyor. Görüyorsunuz daima kapılar dövülüyor. Görüyorsunuz binlerce, milyonlarca kapı döven eller var. Ve daima kapısı dövülen birisi var. Hal diliyle dövülen, kal diliyle dövülen, vicdan eliyle dövülen, hissiyat havasıyla dövülen, kapısı dövülen birisi var. O da Allah'tır Celle Celaluhu. Siz kimden isterseniz isteyiniz, kime serfiru ederseniz ediniz, kime bel kırar boyun bükerseniz bükünüz, göreceksiniz ki sizin boyun büklükleriniz, el açtıklarınız, etek açtıklarınız dahi bir noktada onun karşısında tükeniyor ve yok oluyorlar. Kainatı mabut yapınız, tabiata tapınız, esbaba perestiş ediniz, bir noktada onların tükendiğini göreceksiniz. Allahu samet manası bunun atıktır. Sadece odur ki onun eli açılmaz. Sadece odur ki o dilenmez. Sadece odur ki o kapı kapı dolaşmaz. Sadece odur ki bütün ahu feryatlar ona yükselir ama ondan ahu feryat yükselmez. Allahu samet. Niçin öyledir? Lem yelid ve lem yulet. Çünkü mahalli mevlidi yoktur. Çünkü tabiattaki kanunlar gibi esbaba dayanmamaktadır. Çünkü onun verasında sebep yoktur. O veraların, veraların, verasının verasında bir varlıktır. Ne doğmuş ne de doğrulmuştur. Annesi babası yoktur, evladı da yoktur. Her şey onda mukaddes ve muallâdır. Her gün size bunun atık olan ihlas ne anlatıyor size? Bütün esbaptan, tabiattan, esbaba perestiş etmeden tecerrüt etmeyi anlatıyor. Vicdanı asudeliğe yükselmeyi anlatıyor. Kalben huzura kavuşmayı anlatıyor size. Şirk ve şirki işmam eden şeyleri terk etmeyi anlatıyor size. Esbaba esbabın çapında onun emri olduğu için riayeti anlatıyor size. Ama onun verasında bütün halkı, bütün kevn-ü mekanda cereyan eden hadiseleri ona isnat etmeyi anlatıyor size. Müşrik, müşrikin durumunu anlamakla meşgul olacağınıza, sizi her türlü şirk ve şirk şaibesinden kalbimizi, vicdanımızı yıkayacak, apayrı hale getirecek bu mübarek sureye, hakikati uzmayı ifade eden bu sureye kulak kesilmek bizim için çok daha iyi olacak. Hususiyle ilimlerin ayağa düştüğü, herkesin çok rahatlıkla her meseleyi tetkik etme imkanına sahip bulunduğu, gazete köşelerinden kitapların muhtevasına kadar imani ve Kur'an'ı hakikatların yazılıp yayıldığı bu dönemde müminin tevhid hakikatına karşı yabancı kalması, şirk şaibeleri içinde bocalaması tecviz edilir şey değildir. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ أَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Fermanı Sübhanesiyle ta saadet asrında müşrik bunu anlamasa bile ehli kitabın kulağını çekerek, okuyup yazanların yani Hristiyan ve Yahudinin kulağını çekerek ve bunun altında bütün kitap karıştıranların kitaplarının kulağını çekerek şöyle diyor Kur'an-ı Kerim: ey ehli kitap, Tevrat'ı, İncil'i okuyan ve anlayanlar, kitabı okuyup ve anlayanlar, harfleri, kelimeleri bilenler, harfler ve kelimelerin muhtevasına muttali olanlar, vakıf olanlar. Te'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum. Gelin anlaşalım. Aramızda müşterek olan bir kelime etrafında anlaşalım. Allah'a imanda anlaşalım. Esbabı terk etmede anlaşalım. Tabiatı perestişten azletmede anlaşalım. Allah'a teveccüh edelim, Allah'a imanda anlaşalım, Allah'ı tevhidde anlaşalım. Bu sizin ve bizim müşterek iddiamızdır. Her şeyin zatında bitip tükendiği Allah hakkında anlaşmak sizin ve bizim müşterek anlayışımızdır. Sevâin beynena ve beynekum. Nedir anlaşılması icap eden şey? Üzerinde ahd-ü peymanda bulunulması gereken şey. Ellâ na'bude illallah. Allah'tan başkasına kul olmayalım. Başkasına yakayı kaptırmayalım. Başkasına paçayı kaptırmayalım. Takılmasın bu boyuna bir pranga. Takılmasın bir lala, bir tasma boyuna. Yoksa başkasının esaretinden Efendimiz'e hizmet etme imkanlarından mahrum kalırız. Tutulur da satılırsan başkasına, bir esir gibi sokak sokak, pazar pazar dolaştırırlarsa seni, sen asıl Efendine hizmetten mahrum kalırsın. Seni yaratan, sesinden soluğuna kadar, ondan duygu ve düşüncelerine kadar her şeyi her an idare eden ve bununla mevcudiyetini sana gösteren, başında müheymin ve rakip olan Allah duruyorken başkasına kulluk yapmaya paçayı kaptırmış olursun. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Ona eş ortak koşmayalım. Zatında eşi ortağı olmayan Allah'a hayalimizde eş ortak uydurmayalım. Kainatı kabzayı tasarrufunda evren çeviren O'dur. Bütün sistemler, bütün kevn-ü fesat, bütün kevn-ü mekan, O'nun azamet ve üluhiyeti karşısında zerre kadar kalmaz. Her şeyiyle kainat O'na boşlu iken, medyun iken, her şeyinize siz O'na medyun iken, haddi zatında ve vakide, O'nun eş ortağı yokken, hayalinizde O'nu eş ortak koşmak suretiyle kendi kendinizi rahatsız etmeyin. Hiç lüzumu yokken putperestliğe düşmeyin. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا. Adeta yolu şaşırma gibi, inhiraf etme gibi bir hal olduktan sonra bu sapmanın bir neticesi olarak وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'tan başkasına bir kere tapmaya başlarsanız, Allah'ı bırakır başka kapılara düşerseniz, başka vadilere düşerseniz, sonra şu netice çıkacak. Bazınız, bazınızı Rab edineceksiniz. Başınızdaki kimselere bize yaptı, yarattı, etti, kurtardı diyeceksiniz. Bize bu keyfiyet, bu hüviyeti kazandırdı diyeceksiniz. Zaferleri onun eliyle elde ettik diyeceksiniz. Şu hüviyeti fevkaladeyi onun sayesinde iktisap ettik diyeceksiniz. Bir kere inhiraf etti mi bazınız, bazınızı Rab tanıyacaksınız. Kimse Allah olamaz. Onun için demiyor وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اِلَٰهًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اللّٰهًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ demiyor. Bazınız bazınızı Allah varken ilah edinme değil. Belki terbiye planında size Allah'ın emriyle, izniyle getirdiği şeyler açısından onları Rab edineceksiniz. Size bir şey vermiş gibi şirke düşeceksiniz. فَاِنْ تَوَلَّوُ فَقُلُوا اشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ. Eğer bunu dinlemiyorsanız, buna kulak kabartmıyorsanız, istima etmiyorsanız, dikkat kesilmiyorsanız, şahit olun, biz Müslümanlarız. Allah bu ahdü peyman üzerinde yaşamak, vefat etmek ve öyle haşrolmak cümleye nasip ve müyesser eylesin. Bütün ehli kitabı muhatap olarak alan bu apaçık ifadeyi Kur'an, Hristiyan ve Yahudi'yi varsa kitabı Mecusi'yi, hakikaten ve sarihen onları muhatap aldığı gibi, kıyamete kadar gelecek bütün okumuşları, anlamışları, elinde kitap taşımışları, kitabın mücadelesini verenleri, kitap için müessese kuranları muhatap olarak alıyor. Ey profesörler diyor, ey filozoflar diyor, ey doçentler, asistanlar diyor, ey üniversitede okuyanlar, elinde kitap bulunanlar, her birisi elindeki kitabın keyfiyetine göre kainatı okumaya çalışanlar diyor, elindeki ilimlerin gözleriyle, gözlükleriyle, dürbünleriyle, hadiselere ve şuunata bakanlar diyor, gelin aramızda müşterek olan bir meselede anlaşalım. Biz kalben ulaştığımız bir meselede sizinle anlaşmaya hazırız. Kalben ulaştığımız mesele, vicdanımızın terennüm ettiği mesele, iç alemimizin inhiraf etmeden ve hiç yanılmadan söylediği muhkem kaziyenin ifadesi. Allah'tan başka mabudu mutlak yoktur, bunda anlaşalım. Siz de ilimlerin dallarıyla gidiveriniz. Gidin uzun mesafeler kat ediverin. Ve en son noktada göreceksiniz ki elinizdeki ilimler vahidi hakiki olan, hakiki mevcut olan Allah'a dayanmadıktan sonra onları izah etmeye, anlatma imkanı olmayacaktır. İşte sizin tav'i olarak ilimlerle ulaştığınız o müntehada biz ruhen, vicdanen ve kalben ulaşmış oluyoruz. Kur'an'ın talim ve terbiyesiyle ulaşmış oluyoruz. Gelin o noktada anlaşalım. Bütün tıkanmalar, ruhtaki tıkanmalar, fikirdeki tıkanmalar, ilmi tatbikattaki, ilmin pratiğindeki tıkanmalar Allah'ın tevfik ve inayetiyle bu anlaşmada çözülecek, açılacaktır. Damarı bilmem ne ile tıkanmış bir insan gibi, tıkanıp da bir tarafı felç olmuş bir insan gibi, seke seke gezen topal bir insan gibi, birdenbire damar açılınca yeniden bir hayat, yeniden bir canlılık meydana gelecektir. Biz ilmin bu topallıktan, bu sakatlıktan kurtulmasını işte böyle bir tevhid anlayışında Müslümanlarla, Müslümanlığın ruhuyla, Kur'an'la anlaşmaya bağlı buluyoruz. Kim nasıl anlarsa anlasın, neticede görecekler, işin encamında bunu acı acı müşahede edecekler. Bu hususlarla açık kapalı, Kur'an-ı Kerim'in ferde verdiği terbiyenin başında, onun vicdanını, kalbini şirk ve şirki işmam eden şeylerden arındırdığını görüyoruz. Fıtri tipler meydana getirdiğini, sadece Allah için duyup duygulanan, onun için dolup boşalan insanlar haline gelmiş insanlar olduğunu müşahede ediyoruz. Evvela terk edeceğimiz hastalık bu şirk ve şirk işmam eden şeylerdir. Bunu aşamamış kimseye hiçbir şey anlatamazsınız. Burada bir hususa dolayısıyla dikkatinizi istirham edeyim. Bunu aşamamış kimseye Cibril'in ağzıyla dahi olsa İslam'ın sistemini anlatamazsınız. İktisadi yönünü anlatamazsınız. Hukuki yönünü anlatamazsınız. Onun marif sistemini anlatamazsınız. Onun terbiye anlayışını anlatamazsınız. Ancak vicdanlar arındıktan sonradır ki söylediğiniz şeyler gönüllerde mâkes bulacak ve hüsnü kabul görecektir. Beyhude yorulmadan vicdanların arınması istikametinde mesaimizi teklif edelim. Nar-ı Beyza haline gelecek insanların çoğalması mevzuunda dişimizi tırnağımızı sıkalım, geceyi gündüze katalım, Allah'ın tevfik ve inayetiyle bu neslin bir an evvel meydana gelmesini temin edelim. Vicdan neslinin, kalp neslinin, duygu neslinin, ağlayan neslin, müteessir olan neslin, her türlü kabalığı ve hoyratlığı arkaya atmış neslin meydana gelmesini temin istikametinde mesaimizi tek noktaya teksif edelim. İş bu hale gelince zaten ölüm aşılmış olacaktır. vicdanı insanın arındığını katiyen Allah'a inanacaktır ki وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah Celle Celaluhu dilemeden hiç kimse ölmeyecektir. Siz Allah'ın emriyle izniyle öleceksiniz. Ama herkesin başında ayrı bir sebebi patlatacak. O sebeple Allah Celle Celaluhu'nun ruhunu kabzedecektir. Ve ölümden ürkmeyeceksiniz. Çünkü saadet saraylarına sizi götüren bir koridora girmiş olacaksınız. Rızık endişesi sizi sarsmayacaktır. Yerde ve gökte, denizin dibinde, karanın derinliklerinde. Ve ke'eyyim min dâbetin lâ tehmilu rizkâh allâhu yerzukâhâ ve iyyâkum ve huves semîul alîm. Sesinizi, soluğunuzu duyan, işiten Allah Celle Celaluhu. Yerde, toprağın derinliklerinde ve denizin dibinde nerede bir dabbe varsa hepsinin rızkını veren odur Allah Celle Celaluhu. Sizin rızkınızı da veren odur Celle Celaluhu. Siz sağ edin, sadece iradenizi kullanın. Ama ben bundan olurum endişesiyle zinhar, dine hizmeti, dine sahip çıkmayı, Kur'an-ı Mucizül Beyan'a sahip çıkmayı bir tarafa bırakmayın. Gerçekten inanmış bir insanın böyle bir endişesi de olmayacaktır. Arınmış tertemiz vicdanıyla çok rahatlıkla bu meseleleri aşacaktır. Bunları aşamayan kimse de kurtulamayacaktır. Allah Celle Celaluhu iki büyük peygamberi hakkında bakın bu meseleyi bize bir yönüyle biraz itap bize veya başkasına bir yönüyle de bir hakikati çok açık ve seçik olarak anlatma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da çok şiddetli darbelere, müsademelere maruz kaldı. Ve bir aralık şeytani bir ses Uhud meydanında onun vefat ettiğini ilan etti. Müslümanların kuvve-i maneviyeleri kırıldı. İşte o esnada ayet-i kerime nazil oldu. Ve ma Muhammedun illa rasul. Kad halat min qablihi rusul. Efe in mata اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ اَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah'ın Resuludur. Ona bir ilah nazarıyla mı bakıyordunuz bunu işvam ediyor? وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Ondan evvel de nice serfiraz peygamberler gelip geçtiler. Vazife yapıp Allah'a mülaki oldular. Efe in mate ev kutilen kalabtum ala aqabikum. Ya o vefat etti veya öldürüldü diye cepheye çıktığınız gibi gerisin geriye dönüp kaçacak mısınız diyor. Dava Hazreti Muhammed'in davası değildi. Dava Allah'ın davasıydı. O sizin önünüzde bir memurdu. Size memuriyetinizi anlatan ser memurdu. Siz vazifenizi ondan öğrendiniz. İşte onun vazifesi bundan ibarettir. O vefat etti diye Allah davasını bırakacak mısınız? Kur'an-ı Kerim'i terk mi edeceksiniz? Buraya kadar geldiğiniz Allah yolundan gerisin geriye mi döneceksiniz diyordu. Bunun altında insanın kafasında yanlış anlaşılmalara götürücü bir kısım istifatlar izale vardı. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ebediyetine inanma meselesini izale vardı. Ve onun bir memur olduğunu anlatma vardı. Diğer peygamberler gibi olduğunu intikal ettirme vardı. Bütün peygamberler gibi onun da vefat edeceğini anlatma vardı. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ اَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا Gerisin geriye kim İslam'ı bırakır ayrılırsa, kim irtidat ederse, sıkıştığı noktada kim bırakırsa can kaygısıyla, mal kaygısıyla, rızık kaygısıyla, hayat düşüncesiyle kim bırakır giderse. Niçin Uhud'u bırakıp çekiliyorlardı? Hayat kaygısı vardı. Bazılarında ölüm endişesi vardı. Münafıkta dünya sevgisi vardı, baştan bırakıp gitmişti. Bırakıp gitseniz dahi Allah'a zarar veremeyeceksiniz. Hiçbir mütemerrit cemaat, hiçbir tâhi ümmet Allah'a zarar verememiştir. Zararı kendilerine dokunmuştur. Derin bir hakikati anlatıyor. Allah'ın zatında eşi ortağı yoktur. Allah'ın size ihtiyacı yoktur. O gani alel-ıtlaktır. siz dönüp gitseniz dahi yerinize başkalarını yaratacak, onlara vazife yaptırtacaktır. Siz intisabınıza izzet kazanacaksınız. Siz ona teveccüh etmekle tenevvür edeceksiniz. Siz onunla münasebet kurmakla istifade edecek canlılığınızı devam ettireceksiniz. Burada ve öteki alemde canlılığınızı devam ettireceksiniz. Demek ki ona zarar olmayacağına göre zarar size. İşte Kur'an-ı Kerim'de belli bir meseleyi anlatırken esasen anlattığı şey ondan başka demektir. Burada biz biliyoruz ki insanlar Allah'a zarar veremezler. Nasıl Allah'a zarar verirler ki? Allah Celle Celaluhu bin nefhada hepsini yok ediverir onların. Allah'a zarar veremeyecekler sözünün altında siz nefsinize zarar verirsiniz. Allah'la münasebetiniz koptu mu? Allah'tan teveccühünüz kesildi mi? Her şeyin bittiğini görürsünüz. Allah sizi iflas ettirir. Kur'an'dan ellerini gevşeten 600 milyon İslam alemini iflas ettirdiği gibi, rezil ettiği gibi, kafirlerin esiri haline, dilencisi haline getirdiği gibi, parasıyla oynar hale getirdiği gibi, iktisadi durumuyla oynar hale getirdiği gibi, senin parana onların değer vermesi durumuna seni mahkum ettiği gibi, Allah'tan münasebet kesildiği zaman bunlar peşi peşine sahneye sürülen hadiselerdir. Ve kimse bunların önünü alamaz. Bir başka nebisine, Hazreti Mesih'e Allah şöyle diyor. Birbirine yakın, arada bir nebi olmayan bu iki nebiye bu türlü ifade çok manidardır. وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah huzuruna celbetti Hazreti Mesih'e şöyle der. O çok şefkatli insana, bir karıncanın ezilmesi karşısında oturup hıçkıra hıçkıra ağlayan insana, bu denli hitab-ı ilahi o kadar ağırdır ki vicdanı belki dünyada olsa çatlayıverir. Ya İsa ibn Meryem, ente kulte linnâsi ittehizûni ve ummiye ilaheyn. Sen mi söyledin bu insanlara, şu bütün Hristiyan alemine, elde kitap okuduğu halde inhiraf edenlere, beni ve anamı ilah edinin, sen mi söyledin bu sözü? Sen mi söyledin ki tuttu diyorlar, Meryem Allah'ın hanımıdır. Tuttu diyorlar, Meryem ekanimi selas eden birisidir. Tuttular ve diyorlar, Mesih Allah'ın oğlu, o da ilahtır. Bunu sen mi söyledin onlara? Kâle subhanek. Allah'ım seni tesbih-i takdis ederim. Mâ kâne li, mâ yekûnu li en ekûle mâ leyse li bihak. Ben hakkım olmayan bir şey söylemem. Bu senin hakkındır Allah'ım. Üluhiyet senin hakkındır. O damene kimse yanaşamaz. Benim beşeri hakkım vardır. Ben senin kulunum. Benim bu mevzudaki iddiam sadece sana kulluktur. Anlattığım şey de bundan ibaret olmuştur. Ben böyle bir iddiada bulunmadım. مَا يَكُونُ لِأَنَا قُولَ مَا لَيْسَ لِبِحَقٍ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ Kaldı ki eğer dediysem sen biliyorsun. Biliyorsun ki demedim. Biliyorsun ki Yahudinin müşrik anlayışını, müşrikçe anlayışını yıkmak için savaştım. تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ Sen benim nefsimi bilirsin. Neden onu bilirsin? Öyle bilirsin ki ben kendimi öyle bilmem. İçindeki derinlikleri sen bilirsin. Letaifimin dahi bu mevzuda inhirafını sen bilirsin. Varsa sen bilirsin. Ben beni benim kadar bilmem. Burada çok tatlı. Bildiğim yönlerimle ben sana eş ortak koşmadım. Bildiğim yönleriyle ben bana kulluk yapın demedim. Bildiğim yönleriyle ben mabudiyet mahiyetinde onların karşısına çıkmadım. Ve ente allamul guyub. Bütün gayıpları derinlemesine bilen sensin. Ma kultu lehum illa ma emerteni bihi en i'budullah rabbi ve rabbekum. Benim dediğim şey, sizi de beni de terbiye eden Allah'a kul olun. Sizi de beni de matlup bir kemale doğru sevk eden Rabbül alemine kul olun. Benim dediğim şey bu idi. Ve kuntu aleyhim ma dumtu fihim. Ben onların başlarında kayyım gibiydim. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبِ Ayet uzadığı için sırasıyla şeylerini hatırlayamayarak belki hatalı ifadelerim oldu. içlerinde bulunduğum müddetçe kayyim gibi ben durumlarına şahittim. Ve kuntu aleyhim şehiden madumtu fihim. Her şeylerini görüp gözetiyor, takvime çalışıyor, şekle sokmaya çalışıyordum. Felemma tevaffeyteni kuntu enter rakib. Beni vefat ettirince rakib olarak yine sen kaldın. Gelen her şey gelir. Gören her şey görür, gözeten her şey gözetir. Ve fakat sonra her şey gider, sen kalırsın. Bir bir her şey sahayı vücuda gelir. Yine geldiği gibi bir bir gidiverir. Giderken kimse onları durduramaz. Çok rahatlıkla gelen bu şeyleri zincirlere bağlasanız durmaz. Tek şey durur, o da sensin. Kullu men aleyha fen ve yebka veçhu rabbike zul celali vel ikram. Meselenin ciddiyetiyle belki telif edemeyeceğim, şu anda aklıma gelmesi itibariyle arz etmede fayda mülahaz ettiğim eski mevizecilerden duyduğumuz şeyler. Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir. Gelen gider, giden gelmez, bu bir sır. Gelirse gelir bir kıl ile eyleme tedbir. Giderse gider eylemez bir koca zincir. Biz bütün bunların verasında mabud-u mutlakı, maksudu bir istihkakı görüyoruz. Ve kuntu aleyhim şehiden, felemma tevaffeyteni kunt enter rakib. Ben hazır ve nazır idim. Kayyim gibi vaziyetlerine nezaret ediyordum. Ama vefat ettirince ben gittim, yine sen kaldın. Gelen herkes gittikten sonra sen kaldığın gibi yine sen kaldın. Rakip sensin, müheymin sensin, görüp gözeten sensin, inhiraflarını bilen sensin. Bu durumu, tabloyu öyle tatlı anlatıştır ki Resul-i Ekrem Hazreti Mesih'in Allah'a bu türlü itizarını çok içten tasvip buyurmuş, izan etmiş. Buhari ve Müslim'deki bir hadis münasebetiyle şöyledir. Havzumun başına bir kısım insanlar gelecek. Ben alametlerinden onların benim ümmetim olduğunu anlayacağım, buyurur Allah Resulü. Ben havzumun başında onları istikbal edeceğim zaman onları uzaklaştırırlar havuzdan. Benim onlara Kevser vermemi istemezler. Ben de arkadan bağırırım, ya Rabbi ashabım, ashabım diye bağırırım. Bana denir ki, ma tedri ma ahdesu ba'dek. Bilemiyorsun senden sonra ne haslar karıştırdılar, ne günahlara girdiler, ne zelmi irtidat ettiler. Ben de o zaman salih kul gibi derim, ne diyeyim. Ashabım, bana inananlar, arkamdan gelenler, sonra şeriatı, dini, Kur'an'ı bırakırlarsa, orada Kur'an'ın havzı Kevser'inden istifade edemezlerse, ahirette de o Kevser'den istifade edemeyecekler. Ne diyeyim ben de Salih Nebi Hazreti Mesih gibi derim. Okuduğum ayetlerin devamı. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ. Allah'ım eğer azap edersen onlar senin kullarındır. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Mağfiret eder, yarlıgarsan aziz sensin, hakim sensin. Hüküm verirsen kimse senin hükmüne galebe çalamaz. Yegane galibiyetinle sen, hükmünle icraatın arzı didar edersen kimse mukabele edemez. Ama benim aklım ermiyor bunları azap etmekteki hikmetine. Hakim de sensin. Ben de bu salih nebi gibi derim. Ama bu ayette ve evvelki ayette esas meselemiz açısından bize anlatılan şey, şirk ve şirkin şaibelerinden tecerrüttür. Dupduru bir anlayış içinde Allah'a iman etmektir. O zaman sizin plana koyup yürütmek, tasvip etmek ve icra etmek istediğiniz meseleler otomatik olarak devreye girecek ve çalışacaktır. Her mesele çok rahatlıkla hallolacaktır. Bu dupduru tertemiz vicdanlardır ki onlara gönderdiğiniz şeylere mâkes olacaktır. Allah karşısında değil şirke düşmek, mevcudiyetine hakiki bir vücut verdiği zaman dahi, gölge varlığını gölgelikten çıkarıp hakiki bir vücut verdiği zaman dahi nefsine hitap edecektir. Ehlullah arasında bir gusletme keyfiyeti vardır. Allah'a kurbiyeti nispetinde insanlar Allah'tan uzaklaşmaya kefaret olarak ihsal ederler. Esasen gusletmenin altındaki hikmet şudur. İnsan o fani zevkleriyle Allah'ı birkaç dakika iradi olarak unutmuştur. O fani zevklerini yaşarken Allah'ı iradesiyle unutmuştur. İşte bu unutmaya kefaret olsun diye tepeden tırnağa su dökülmektedir. Veli o şekilde unutma değil. Bir lahza Allah hatırından çıkarsa hemen kalkar gusletiverir. Allah'ım madem sen bu işe bunu kefaret yapmışsın der. Bu derece şirkin semtinden uzak kalmaya çalışır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu ağır ağır ve sistemle hareket eden sistem adamı, Allah'ın talimiyle metot adamı, Allah'ın talimiyle Kur'an-ı Kerim'i pratik hayata bütünüyle getiren insan. Belki Kur'an-ı Kerim'in zahirinde istenilenin ötesinde derinliklerini dahi hayata getirip tatbik eden insan. Miraç'ta imkan ve vücub arasında ihraz ettiği makamla bu durumunu bize anlatıyor. Yaklaşması gereken noktayı aşan insan. Ona denmiş ki şu tepeye çıkacaksın. O verasında bir tepe daha aşmıştır. İşte öyle insan. Öyle hızlı yürümüştür ki bir pistte uçağın hızını kesen hız kesiciler onun hızını kesememiştir. Çağlayanlardan hız almış gibi imkan ve vücub arası bir noktaya yükselivermiştir. O ubudiyetiyle yapmış. Ubudiyetinin bir kanadı olan velayetiyle yapmıştır bunu. Miraç Resul-i Ekrem'in kulluğuna terettüp eden veliliğinin ifadesidir. Ama semere-i miraç burada vahyi peygamberliğine bakan şeylerdir. Cenab-ı Hak bizlere de bu anlayışı ihsan eylesin. Bu kadar âli, bu kadar şanı yüce Nebi mübaşeret ettiği her şeyi yavaş yavaş yoluna, sırasına koyuyor, yöntemine koyuyor. Ve Cenab-ı Hak sırası geldikçe büyük büyük lütufları gösteriyor. Ve bir gün içinden kovulduğu Kabe'yi fethetmeye, Beytullah'a girmeye de onu muvaffak kılıyor. 3-5 sene gibi kısa bir zaman önce, 10 senedir bütün Medine hayatı 2-3 sene evvel fethedilmesi cihetiyle 3-5 sene dedim. Mekke sinesinde barındırmamış güçlü, hınçlı, gayızlı kafirleriyle onu dışarıya atmışlardı. Allah'ın ektiği bu tertemiz tohum Medine'nin hayat bahşi olan havasında neşvi nema bulmuştu. 3-5 sene sonra muazzam ordusuyla Mekke'nin kapılarına gelmişti. Ebu Süfyan bir gece 10.000 yerde yanan ateşi görünce yarım canı dudağına gelmiş, ödü kopacak hale gelmişti. Ertesi gün bu muzaffer, her planda muzaffer insan Mekke'ye girerken büyük insanın girişinde de başka bir eda, başka bir hava vardır. Bize pek çok sahabi bindiği merkup üzerinde mütevazıan öylesine belini büktüğünü anlatırlar ki Resul-i Ekrem Kabe'ye girerken mübarek başı eğerin kaşına değecek hale geliyordu. Tevazuundan büklüm büklüm oluyordu. Allah büyüttüğü kadar küçük görünüyordu. Boyunu uzattığı kadar tekavvüs ediyordu. Lütfettiği şeylerin altına giriyordu üstüne çıkacağına. Bütün lütuflar içinde Mevla'ya ne diyeceğini bilemiyordu. İşte bu kadar dahi onun semti nübüvvetine sokulabilecek zararlı şey sayıyor. Muzaffer bir kumandan, galip bir kumandan olarak Kabe'ye girerken ona göre takınılan eda ve bir tavır vardı. Bunlar semti nübüvvetine sokulamayan şeylerdi. İçi dışı tertemizdi. Dua etmiş, yalvarmış, yakarmıştı. Allahümme eslih ala niyeti, Allahümme eslih serireti, Allahümme eslih ala niyeti ve ceal serireti hayran min ala niyeti. Allah'ım içim gibi dışımı, dışım gibi içimi eyle. İçimi ıslah eyle, dışımı da ona muvaffık eyle. demişti Allah Celle Celaluhu, duasını kabul buyurmuş, iç ve dış salahına, iç ve dış bütünlüğüne ulaştırmıştı. Hazreti Ömer'i görüyoruz sokakta. Hani attığı her adımda semere alan, uzattığı her şeyi yakalayan ve tutup koparan, etrafa muazzam fatihler gönderen bu insan, herhalde davranışlarında, düşüncelerinde bir kısım değişiklikler ve inhiraflar düşünülebilirdi. Halbuki İslam'a girdiği o saf devirdeki berrak duygu ve düşünceleri neyse halif olduğu zaman aynı hava içinde, Allah'ın huzuruna gideceği zaman da aynı hava içinde bulunuyordu. Minberde kendi kendine bir şeyler konuşuyordu. Yakınında bulunanlar kulak kesildiğinde dudaklarından şu sözlerin döküldüğünü duyuyorlardı. Ey Hattaboğlu, nedir bu çalım? Dün Hattab'ın korkusundan babasını kastederek güreş tuttuğun develerle güreş tutarken girecek delik arıyordun. Panayırlarda hayvanlarla boğuşuyordun. Allah lütfetti seni halife yaptı diye nedir bu çalım diyordu. Ne konuşuyorsun ey Allah'ın peygamberinin halifesi diyenlere? İçime bir ucup geldi, az kendimi beğenir gibi oldum. Bu kadar dahi olsa onun dışında bir şeyin içime girmesine meydan vermedim. Başka bakışın beni tesir etmesini istemedim. Hayalime başka bakışların girmesini arzu etmedim. Allah bana yeter. Onu gör, onu bil, onu duy. Onunla duygulan, onunla doltaş. Her şey o. Ama bu sözler bütünü belki onun sözleri içinde yoktu. Benim şerhim, ilave ettiğim şeyler. Sokakta sırtında bir kırbaç su taşırken görüyor oğlu Abdullah. Bunu mevsuk vakaları nakleden kitapların pek çoğunda görüyoruz. Yanına sokuldum diyor, babama dedim ki halifeydi. Bütün devletlerin, milletlerin gözünün dikildiği o site İslam devletinin kurulduğu Medine-i Münevvere'de bütün devleti idare eden halifeydi Hazreti Ömer. Sırtında bir kırbaçı ile iki büklüm Medine'nin sokaklarının birisinde dolaşıyordu. Yanına sokuldum, babacığım nedir bu hal dedim. Bana dedi ki oğlum içimde az ucup hissettim. Az kendimi beğenme hissettim. Şu kör olası nefsimi kırmak için yaptım bunu diyordu. En küçük planda, yani duygu ve düşünce planında dahi kalbinin içine girecek bir şeyi bize göre değil bu. Ama ona göre mukarrebin olduğu için şirk sayıyor ve başını kırıyordu. Bu kadar yabancı fikirlerden, bu kadar yabancı ecnebi anlayışlardan tertemiz, ari bir vicdana sahip olan, berrak, dupduru bir vicdana sahip olan insanın yanlış hareket etmesine imkan verilebilir mi? Hiçbir kaydı yoktur ki, hiç kimseye esareti yoktur ki onu yanlış yola sevk ediversinler. O dimdik Allah'ın kapısında daima müstakim kalabilmiştir. Gerçek hürriyete giden yol Allah'a kulluktan geçer. Allah'a hakkıyla kul olan insanlar kullara kul olmadan kurtulacaklardır. Sizin reisi cumhurunuz bile kula kuldur. O parlamenterlerden korkar. Askerden korkar. Maaşının inkıtağa uğramasından korkar. Vereceği kararları, hükmettiği şeyleri biraz onu düşünerek yapar. Ama şimdiki, ama evvelki, ama sonraki kim olursa olsun, maddeye, dünyaya bağlı olan, bunları aşamayan, maaşı terk edemeyen, koltuğu bırakamayan, sandalyesini atamayan insanların bunlardan tecerrüt etmesine, vicdanlarını temizlemesine imkan yoktur. Sizin en sevimli, en sempatik gördüğünüz idarecileriniz, devlet idarecileriniz, başbakanınız ve parlamenterleriniz dahi iyi duygularının yanında bu türlü şeyden kendilerini kurtaramayacaklardır. Mala, mansıba, makama bağlı kaldıkları müddetçe bunu aşamayacaklardır. Öyleyse bütün bunları aşabilecek bir nesli yetiştirmek. Belki size biraz ütopik gelir bu mesele. saadet aslında yaşamıştır ama Emevi'nin bozuk düzen devri içinde dahi yaşamıştır. Selçuki'nin bidayetinde, Osmanlı'nın bidayetinde yaşamıştır. Vicdanıyla hükmeden kalpleri tertemiz insanlar yaşamıştır. Allah'a kul olup kula kul olmadan kurtulanlar yaşamıştır. Hükmünde binde bin isabetliler yaşamıştır. Bazılarına göre devrin bozuk düzen havası içinde mahmur, sarhoş sarhoş ve bulanık bakışlarıyla eşyayı tetkik edenler bunu ütopik görebilirler. Emsalini gördüğümüz bu meselenin emsalini mazide görmeye inanan bizler katiyen inanıyoruz ki dünü cennete çeviren, cennet-i numun bir hayat bize gösteren, bahistanın da bülbülleri öttüren Allah Celle Celaluhu istikbali de aynı şekilde tenvir eder, mamur eder ve içinde yaşayanları mes'ud eder. Ömer bin Abdülaziz hutbeler irad ediyor bu Emevi Sultanı. Hulefai Raşidine sonradan ilave edilen bu haşiye Raşid Halife. Etrafa yazdığı mektuplardan bir tanesini yanındaki Nedim'in gözünün önünde hemen şöyle parça parça edip yırtıp atıyor. Ömer bin Abdülaziz küçük bir devletin idarecisi değildi. Bir ucu Endülüs'e dayanmış, Maveraun Nehir'de Afrika'yı baştan başa alan bir devletin reisiydi. İttihat ve ittifak içinde bir devletin reisiydi. Bu mevzudaki tetkikçilerin hesabına göre o gün devletin bütçesine giren şey Türkiye'nin 90 senelik bütçesi kadar bir şeydi. İşte bu devletin başında bulunuyordu. Mektup yazıyor ve hemen yırtıyor. Nedim'i soruyor. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, niçin yırttın bunu? İfadeler tumturaklı, çok hoşuma gitti. İyi bir mektup yazdım, fikri aklımdan geçti. Bununla Allah'a şirk koşmak istemedim, onun için yırttım diyor. Devletin başındaki devlet reisi duyguları bu kadar durudur. Rayiyet nasıl olur, hesap edin siz onu. O devirdedir ki yığdığınız zaman camilerin duvarlarını dolduracak hadis kitapları tedebbün etti. O mümbit devirdir ki bütün kuvve-i imbatiyesini baştaki idarecilerden almış. Hemen kendinden sonra İmam Malikleri, Ahmet Hanbelleri, Buharileri, Müslimleri, Ebu Davudları, Sicistanileri, Tirmizileri yetiştirdi. Her birisi tek başına başını bir cihana soktuğu zaman aydınlatacak bu güneşler hep o devrin semeresidir. Raiyet öyleydi, rai baştaki idareci de öyleydi. Kur'an'ın terbiye ettiği fertlerin hasılatı, fert, cemiyet ve devletti bunlar. İşte şirk ve şirkin şaibelerinden sıyrılma, vicdan dupduru hale getirme, her türlü kayıtlardan bizi azade kılacak, Allah'tan uzaklaştıracak, sırat-ı müstakimden inhiraf ettirecek, Allah'ın dışındaki, onun mevcudiyetine bağlılığın münasebet kurmanın dışındaki bütün duygu ve düşünceleri ayak altına atmaya bağlıdır. Sözüne intikal etmiş oluyoruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Tevfikat-ı Sübhaniyesini bize yar etsin. Ferdin salahı, ferdin kalbi hayatının sağlamlığı, vicdanının duruluğu, duygularının saffet ve parlaklığı, gelen meseleleri kabullenmeye müheyya olması mevzuunda kendime göre fikrimde daha çok şeyler tasavvur etmiştim. Fakat meseleleri belki pek çok noktada füzuli, lüzumsuz uzattığım için arz etmeyi teslim ettiğim şeyleri arz edemedim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Bu meseleyi bir noktada ele alıp ailenin selahına bağlamayı düşünüyorum. Sonra ailenin selahını ele almayı düşünüyorum. Ve daha ziyade Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ışığı altında bunları anlatmayı düşünüyorum. Halbuki bugün çok da fazla ayet okuyamadım. Daha ziyade Kur'an'ın mucize olduğunu gösterme, ele alemi devreden çıkarma, onun berrak yüzüyle sizi karşı karşıya bırakmayı düşünüyordum. Lütfederse, imkan ve ihlas bahşederse, sizlere de dinleme imkanını lütfederse inşallah ilerideki derslerde Cenab-ı Hak lütfetsin. takdim etmeye çalışayım. Lillahi Teala'l-Fatiha.